میگذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد و با من گوید محرم راز تو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته، کان گل ناز تو کو. میگذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد با من گوید محرم راز تو کو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته، کان گل ناز تو کو. غمم بفزود آنگه در همه جا راز درد من و قصه عشق تو بود، قصه عشق تو بود. محرم راز تو خار رهی به تمنا دامن من بگرفته، کان گل ناز تو کو. گذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته، کان گل ناز تو کو. Thank you. از بام داد روی تو دیدن حیات ما امروز روز خوب تو یارب چه دلگشا Yo. جان نعره میزند که زهی عشق آتشین کاب حیات دارد، کاب حیات دارد با تو نشست و خواست، خواب حیات دارد با تو نشست و خواست، روی زمین چو نور بگیرد ز روی تو، گویی هزار زهره و خورشید بر سما نظری کن چافتا تا آسمان نگوید، تا آسمان نگوید کن ما بی زیاد. گذرم تنها از میان گل ها، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد با من گوید محرم راز تو کو. آر رهی به تمنا دامن من بگرد کان گل ناز تو کو. راز عشق مرا گل در گوش سبا گفت و غمم بفزود، آن در همه جا راز درد منو قصه عشق تو بود، قصه عشق تو بود. Stop. جان هم ز تنهایی روم من اگر تازه گلی سر را گیرد با من و گوید محرم راز تو خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو گذرم تنها از میان گل ها گه به گلستان ها گه به کوه و صحرا تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو Thank you.